Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba, ben Ayşegül Tözeren. Selim Badur nerede diyeceksiniz. Selim hocamız da burada ama programın ikinci yarısında bağlanacak Selim hocamız. Bugün bir teknik sorunumuz var. Üç kişi konuğumuzla birlikte bağlanamıyoruz. Bundan dolayı konuğumuzla önce ben sohbet edeceğim. Ardından da Selim hocamız sohbeti sürdürecek. Böyle bir durum gerçekleşti. Aslında tabii sevgili Açık Radyo'daki arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız bize tekrar bir programda yayınlamayı önerdiler ama o kadar önemli bir konuyu konuşacağız ki küresel halk sağlığı acilini konuşacağız. Halk sağlığı acili dediğimizde her koşulda konuşulması gereken, her koşulda gündeme alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Biz tıpla ilgilenenler, hekimler, sağlıkçılar bundan dolayı ne olursa olsun konuşalım dedik. Ve konuşurken ses kalitemiz size çok çok iyi ulaşmayabilir. Ama olsun, bizi hoş göreceğinizi düşünüyoruz ve bu konuyu konuşmak istiyoruz sizlerin karşısında. Bugün maymun çiçeği hastalığını konuşacağız. Maymun çiçeği hastalığı geçtiğimiz günlerde küresel halk sağlığı acili ilan edilmişti Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ve maymun çiçeği hastalığını da çok yetkin bir isimle konuşacağız. Profesör Doktor Esin Şenol'la konuşacağız. Esin hocamız hem Türkiye'nin dinamiklerini takip ediyor, hem dünyada bu bulaşıcı hastalıklarla, salgınlarla ilgili takibini gerçekleştiriyor. Esin hocamız da boş yakalamıştık, bir saatini bize ayırmıştı. Doğrusu bunu kaybetmek istemedik ve Esin hocayı her zaman tanıttığımız gibi tanıtalım. O halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Gündelik dilde derdini, hastalıkları, bulaşıcı hastalıkları anlatabilen bir hekim, bir tıp doktoru. Ben hemen Roni'ye soruyorum. Esin hocamız bağlandı mı da bağlanamadı mı? Henüz bağlanmadı. O zaman ben biraz konuşmamı sürdürüyorum. Küresel halk sağlığı acili dediğimizde ne anlıyoruz? Pandemi ya da salgın dediğimizde ne anlıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Pandemi küresel salgın anlamına geliyor. Dünyada birden fazla ülkede kısa da çok geniş bir alana yayılan salgın hastalıkları biz pandemi adını veriyoruz. Aslında biz vermiyoruz, Dünya Sağlık Örgütü veriyor. Ve bir hastalığın pandemi olabilmesi için 3 kıstası var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Toplumun daha önce maruz kalmadığı bir hastalık ortaya çıkacak. Bu COVID-19'da böyleydi. Hastalığa sebep olan etken insandan insana bulaşacak. Yine COVID-19'da böyleydi. Hastalık etkeni insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılacak ve kıtalar arası, ülkeler arası yayılacak. Bu durum gerçekleştiğinde salgın hastalık, yani pandemi diyoruz biz. Küresel halk sağlığı acili ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından son yıllarda tanımlanan bir terim. Çünkü bir hastalık hiç bahsedilmemişken birden pandemi olarak tanımlandığında ülkeler, örgütler bu hastalık hazırlıklarına, koruyucu hekimlik hazırlıklarına hazırlıksız yakalanabiliyorlar. Bundan dolayı bir terim daha yaratıldı. Küresel halk sağlığı acili. Küresel halk sağlığı acili nedir? Bir hastalık küresel olarak yayılması açısından risk oluşturacak devletler için, ülkeler için. Ve potansiyel olarak eş güdümlü bir uluslararası müdahaleye de ihtiyaç duyduğunda, yani halk sağlığı riski oluşturup bu riski bertaraf etmek için uluslararası bir müdahaleye gereksinim duyulduğunda da küresel halk sağlığı acili ilan ediliyor. Burada da Dünya Sağlık Örgütü'nün belli kıstasları var. Birincisi bu hastalığın veya durumun, hastalığın demeyelim, durumun halk sağlığı üzerindeki etkisi ciddi mi? Olay beklenmedik mi? Yayılım için bir riski var mı? Ve seyahat, ticaret konularında da bir risk taşıyor mu diye bakıldığında küresel halk sağlığı acili ilan ediliyor. Yani maymun çiçeği hastalığı, küresel halk sağlığı acili ilan edildiğine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı üzerinde etkisinin potansiyel olarak bir risk oluşturduğunu düşündüğünü anlıyoruz. Böylelikle de pandemi ve küresel halk sağlığı acili arasındaki farklardan da bahsettikten sonra galiba Üsün hocamız da bağlandı. Doğru mudur? Evet evet, ben buradayım. Burada mısınız hocam? Evet. Sizin yanınızda böyle ders anlatır gibi konuşmak çok ayıp oldu. Ama sadece ben tanımların farkını bir halk sağlığı penceresinden anlatmak istedim. Çünkü pandemiyle küresel halk sağlığı acili de karışan iki tanım. Bu ikisi farklı. Bundan bahsettim. Hoş geldiniz Esin hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ayşegül'cüm. Çok da güzel özetledin gerçekten ve anlaşılmaya ihtiyacı olan bir başka durum içindeyiz şu anda çünkü. Evet, bu dönem Esin hocam hep böyle arafta kalmalar dönemi galiba. Belirsizliği tıpta da yönetmeye çalışıyoruz. Bu da yine öyle bir durum gibi geliyor. Maymun çiçeği hastalığı. Maymun çiçeği hastalığı çok konuşulmuyor, çok gündem olmuyor Esin hocam ama pek çok durum, hani sonradan çok konuşulan durumlarda maalesef böyle başladı. Bundan dolayı biz alarmize olmak istedik bu konuda ve de bu maymun çiçeği hastalığını bir anlamak istedik hocam. Ben hemen sorumu sorayım. Maymun çiçeği hastalığı sizce ne gibi tehditler yaratıyor ki halk sağlığı acil olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından işaret edildi? Öncelikle her ne kadar biz COVID kadar hızlı bulaşmıyor desek de ve gerçekten o hızla ve o yolla bulaşmıyor olsa da galiba biz bir ay önce miydi Ayşegül'cüm bir program daha yaptık ve o zaman evet. 300-500 vaka üzerinden konuşmuştuk. Şimdi gelinen noktada 77 ülke ve 22 bin vaka oldu. Ve doğru düzgün taramalarını yapan ülkelerde böyle %30'luk 40'lık sıçramalarla gidiyor. Yani bizim o COVID'in başında gördüğümüz eğri var ya, yukarı doğru tırmanan eğri, hangi yoldan bulaşıyor olursa olsun bu salgında o eğriyi çiziyor ve bu ilk defa oluyor Afrika dışında. Ya da uzun süredir olan, yani de süper yayılım olayları deriz biz ona. Yani insandan insana bulaşmasını çok etkinleştirmemiş başka bir sessiz salgın vardı zaten ki bunun da işaretleri var, belki birazdan konuşuruz. Bu sessiz maymun çiçeği salgınını biz fark edemiyorduk. Çok yavaş bulaşıyordu ama şimdi hızlanmış bir şey var. Bu hızlanmış şey aslında Afrika dikkat çekiyordu buna. Afrika çiçek hastalığıyla ilgili aşılaması olmayan nüfusun arttığı sıralarda, yani uzun yıllardır aslında 2000 yılından sonra lokal salgınlar görmüş. 2017'de de Nijerya'da çok etkili bir salgın görmüş bir ülke ve uyarmış dünyayı. Bakın bunu burada yerinde kontrol edelim, yoksa bu buradan da dünyaya yayılır diye. Ama biliyorsun Afrika konusundaki tutumu ve sanki Afrika'nın başına gelmesi, bütün bu salgınların çok olağan, onların sanki kaderiymiş, yazgısıymış da hani batıya sıçramazmış gibi, tıpkı COVID'in başlarında olduğu gibi. Tabii bir halk sağlığı acil, belki bunda bile geç kalındı çünkü 22 bin vaka ve giderek %30-40'lı sıçrama rakamlarını gördüğümüz bir süreç izliyoruz. Bu 2000 yılından sonraki de 7. halk sağlığı acili olmuş oldu. COVID önce bir halk sağlığı acili olarak ilan edilmişti 30 Ocak'ta. Sonra 11 Mart'ta pandemi oldu. Hiçbir zaman COVID hızında bulaşacağını düşünmüyorum. Ama bu, yani şöyle söyleyelim, virüslerin birbirinin yerine geçmesi diye bir süreç vardır. Biraz anlatması ve anlaşılması zor olabilir. Çiçek virüsü ailesiyle yakın ilişkisi nedeniyle ve insanlar arası bulaşmasının hızlanmış olması nedeniyle başka sürprizler çıkarır mı diye ürktüğümüz bir hastalık, öyle diyeyim. Evet hocam, sessiz salgın dediniz. Sanıyorum gelişmemiş ülkeler ya da kıtalarda olan salgınları dünya sessiz zannediyor ki maalesef öyle değil. Bir şekilde dönüyor gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeleri de vuruyor. Maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. İlk başta çok yavaş yayılıyordu, ardından daha hızlı yayılım göstermeye başladı. Bu bulaştığı insan sayısı arttığı için mi, yoksa bir varyant söz konusu mu maymun çiçeği hastalığında da? Şimdi Ayşegül'cüm, bu bir, yani virüsleri anlatabilmek konusunda çok çırpınıyoruz biliyorsun son 3-4 yıldır. Çünkü virüsler aslında evrimsel süreçler bakımından da hep insanlık tarihiyle el ele gitmiş ve başımıza hep sıkıntılı işler çıkaran mikroorganizmalar, canlılar. Küresel hasarın ne olduğunu da gösteriyorlar aslında, turnasol kağıdı gibi bir anlamda. Ve çünkü hayvanlardan insanlara sıçrıyorlar. İnsanın en çok ilk başta salgınlarla ve pandemilerle yüzleştiği süreç bu ilk sıçramalar dönemi. Dolayısıyla bunu iyi anlatabilmeye uğraştık ki insanlar, hani bu ormanların yok edilmesi, denizlerin ısınması, iklim krizi, bunların anlamını çözebilsin diye. Ama tam tersine çok korkunç bir kakafoniye yol açtı. Bunu siz icat ediyorsunuz diye, tıpkı ortaçağ insanı gibi gözüyle görüp eliyle tutamadığı için komplolar falan uydurmaya başladılar. Bunu aklı başında insanlar da dahil. Şimdi bunu anlatabilmek de o bakımdan çok kolay olmayacak, ama DNA virüsleri biliyorsun bizim COVID gibi, ki bu DNA virüsü çok böyle mutasyona açık virüsler değil, çok daha nadir mutasyon yapıyorlar. Ama tabii ki biriktiriyorlar, yani mutasyon biriktirebilirler ve bu kaç yıldır yayılım var. Bununla ilgili birazdan bir ipucu söyleyeceğim, onun bilinmezliği de biraz ürkütüyor, ama şöyle söyleyeyim. DNA'sı o kadar büyük ki bunun, yani biz bunu SARS-CoV-2 gibi analiz edip de şurasında hata var, şurasında yok diyebileceğimiz bir analiz yapmak bile güç. Yani çok geniş çalışma yapmak lazım bu kadar büyük bir genom haritasında. Dolayısıyla var bazı bulgular, ama bunun manası henüz netleşmedi diyelim. Onun için burada bırakayım. Ama şöyle bir şey bulundu. Gene de insanlarda izini süren salgın bilimciler, özellikle Amerika'da, 4 tane farklı eyaletteki vakalarda yaptıkları çalışmada 2 farklı alt tür, bu soy ama bu varyant değil, 2 farklı soy buldular. Yani salgının kökenlerini gösteren şeye biz soy diyoruz. Bu soylardan bir tanesi bizim bu Avrupa'da gördüğümüz ve Nisan'dan itibaren hızlanarak izlediğimiz süreç, o süper yayılım olayları gösteriyor Avrupa'daki dağılımla birlikte. Ama bir başka sol var ki o süper yayılım olaylarıyla birlikte değil gibi, fakat o 2021'den önce 2017'deki Nijerya salgınıyla bağlantılı olarak sıçramış gibi duruyor. Yani Afrika kıtası dışına insandan insana yayılımını çok etki hale getirmemiş gibi duruyor. Ama Hindistan'dan 2 gün önce Kerala'dan 2 tane yeni bu genomla ilgili, bu dizilimle ilgili veri vardı. Bu da şu demek, dünyaya çok yaygın bir biçimde çeşitli defalar girmiş bir tane alt soy var. O Avrupa'daki olaylardan farklı. Bu da uzun uzun yıllardır, yani en azından 2015 yılından beri büyük ihtimalle, ya da 2017 diyelim hadi dönüm noktası olarak, yayılımın olduğunu gösteriyor. Bu kadar yayılımın olması tabii ki mutasyon birikmeleri açısından da önemli bir ipucu olacak. Evet, iyi ki konuşuyoruz diyorum maymun çiçeği hastalığını. Bu konuya başlarken şu soruyu sormak istemiştim size. Bir yandan ileri teknoloji, kansere akıllı ilaçlar, nörolojik hastalıklar için inanılmaz buluşlar ard arda geliyor. Tıp teknolojisi tarafından, biyoteknoloji şirketlerinden. Bir taraftan da biz bir şekilde orta çağ yaşıyoruz, salgın hastalıklarla boğuşuyoruz. Acaba bu çelişki mi, yoksa aslında çelişki değil mi? Bu konuda görüşünüz nedir? Çünkü hani bu salgın hastalık konuşmaktan sanki hiçbir zaman kurtulamayacakmışız gibi hissediyorum ben. Aslında Ayşegül'cüm, yani bunu insan türüne anlatabilme konusunda oldukça büyük güçlükler yaşıyoruz. Nedense bu küresel krizin vardığı noktanın ucunun kendisine dayanabileceğini hiç hesap etmemiş bir. İkincisi, yani gerçekten çok boyutlu düşünme yeteneği olan galiba bir yüzyıla denk gelmedik. Yani ben buna vasatın evreni diyorum. Yani vasat düşünüp çok çalışmaya programlı, çok tüketmeye programlı. Neyse, bu kısmı sosyologlar, felsefeciler cevap versin. Çünkü aslında bulaşıcı hastalıkların, ben hep onu söylerim, sadece biyolojik bir yanı yoktur. Biyolojik yanının ötesinde sosyolojik, felsefi ve psikolojik önemli yönleri vardır bulaşıcı hastalıkların. Dolayısıyla evet, biz salgınlar çağına girdik. Biz 2000 yılından beri bunu söylüyorduk zaten. Ve bunun başımıza geleceği konusunda da ciddi öngörü modelleri vardı. Şimdi bir öngörü modeli vardı mesela. 2000 yılında doğmuş bir kişinin 2020 yılında bir salgınla karşılaşma riski %40 diyordu. Bunu nasıl söylüyordu? Özel bölgeler var Asya'da ve Afrika'da. Hayvandan insana sıçramaların artmasını ölçüyorlar ekologlar, çevre bilimciler. Ve onlar bu öngörüyü kuvvetle kuruyordu ve önümüzde birkaç seçenek vardı. Şu yapabilir, şu yapabilir, şu yapabilir. Bunlar zaten bilimin yöntemleriyle gerçekleştirdiği, önümüze koyduğu denklem kısmı. Bir de denklemin dışına çıkalım. Şimdi denizler ısınıyor. Denizlerin ısınması denizlerdeki çeşitliliği çok farklılaştıracak ve çok çok bambaşka yeni adını duyduğumuz bir sürü şeyle karşılaşacağız artık. Küresel iklim krizi ve her şeyden önemlisi, bu pandemi sürecindeki hareketliliklerimiz o kadar farklılaştı ki 2 sene durduk, 2,5. sene büyük bir kitle hareketi yaptık seyahat için, çünkü mecburduk. Çünkü dünya bir kristal küre değil ki, yani böyle neşeli hoş şeyler için falan birbirimize gidip gelmiyoruz. Eğitim ihtiyacı var, tedarik ihtiyacı var, alışveriş var. Dünyanın Afrika ve Asya'ya ucuz üretim için büyük bir iştahı var. Dolayısıyla Afrika'da ve Asya'da ne varsa bir şekilde taşınıyor ve bu COVID döneminde de durmanın patlaması şeklinde hareketler var. Dolayısıyla çok daha hızlanarak, yani şimdi önümüzdeki 10 yıl içinde bir pandemi görme olasılığı çok yüksek, onu söyleyeyim. Burada aslında hem seçilmiş kişiler hem seçen kişilerin bilinci çok önemli. Bizim artık çevre bilinci ve bizim artık yoksulluk gibi taşınamaz sorunlarımız var. Çevrenin hasarı gibi taşınamaz sorunlarımız var. Yer küreyi sarstık, yer küreyi tüketiyoruz. Yani bunun ötesi var mı? Bir de bunun içinde eşitsizlikleri büyütüyoruz ki pandemi buna iyice katkıda bulundu. Bu eşitsizliklerle birlikte bulaşıcı hastalıklar tek bir insana bile sıçrasa o insan gittiği o kalabalık evde, gittiği o kalabalık toplu taşımada yayılımın artması anlamına geliyor. Bunu anlatabilmek zorundayız. Ve bunu artık politikacıların dilinden duymak zorundayız. Ve aslında bir küresel cevaba şiddetle ihtiyacımız var. Ama biz bunu söylerken küresel cevap bir savaş olarak tezahür ediyor. Yani sanki insan türü bu başına gelebilecek felaketleri bir şekilde hissediyor ve yer kürenin üzerinde tepinme şiddetini artırıyor. Yani biz şöyle olsun derken çok daha fenası oluyor gibi bir hissiyatım var, öyle söyleyeyim. Evet, artık çok daha sık duymadığımız mikropların adını duyacağız. Eskiden bildiğimiz mikropların da tekrar önümüze geldiğini göreceğiz. Dün ben AIDS ile ilgili bir paylaşım yaptım. Birleşmiş Milletler'in çok dramatik bir raporu var. AIDS'teki kazanımlarımızı kaybetmek üzereyiz Afrika'da. Ve Afrika'da neredeyse her dakika bir kişi ölüyor şu anda AIDS'ten. Ve bunlar genç çocuklar ve genç kızlar. Çünkü tacize ve şiddete uğruyorlar ve erişimleri yok sağlık sistemine. Bilmiyorum bu ne kadar hani bir şey ifade ediyor ama şunu söyleyeyim. Hiçbir bulaşıcı hastalığın lokal kalabileceğini düşünmemeli insanoğlu. O lokal şey bizim bu seyahat trafiğimiz nedeniyle. Biz hiç durdursak bile bütün seyahatleri keyfi birbirimize gidip gelmek zorundayız. Çünkü dünyada üretimin merkezi Asya, Afrika. Yani başka bir şansımız yok. Aksi takdirde tedariksiz kalacağız. O zaman bu şu demek. Afrika'da AIDS bu kadar büyüyorsa yani bu kıtanın da bu kıtaların da başı belada demektir. Evet. Esin Hocam, şimdi değişik bir soru sorabilir miyim size? Tabii. Bizi dil bilimciler de dinliyor. Dil bilimci hocamız Siha Oğuz Ertem'in bir sorusu var size. Evet. Diyor ki bir virüs mü, virüs mü? Hocamız ısrarla virüs diyor. Hangisi doğru telaffuzdur diye soruyor. Aslında şöyle, galiba tam bir Türkçe kelime olmaması nedeniyle ekol diyelim, okul yani, okulla ilişkisi var. İnfeksiyoncular ve immünologlar, birazdan Selim de söyleyecektir, ve virologlar virüs derler geldikleri ekol nedeniyle. Doğru aslında telaffuzunun ben virüs olduğunu düşündüğüm için ısrar ediyorum. Teknik olanı bu ama virüs belki dil bilim kurallarına daha uyuyor. Ama ben hep bu noktada dil bilimcilerin titizliklerine ve dile çok önem veriyorum. Çünkü iyi bir dil aslında ne diyelim, düzgün bir zihni en güzel yansıtan şey iyi bir dildir. Ama yani bir yandan da teknik olarak öğrendiğiniz yerleşmiş bir şeyin başka insanların kulağına ters gelmesi de bana birazcık ters geliyor. Onun için bunun irdelenmesini geride bıraktık diye düşünüyordum aslında. Evet, büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu da geçebiliriz biz. Büyük ünlü uyumuna virüs uygun ama sanıyorum orijin olarak da virüs uygun. Ondan dolayı Siha hocamıza da böyle bir selam gönderelim. Ve maymun çiçeğine geri dönelim. Esin hocam, maymun çiçeğinin belirtileri nelerdir? Hangi belirtileri gösterdiniz bir birey sağlık kuruluşuna başvursun? Aslında şöyle, biz başlangıçta böyle çiçek hastalığının hafifi gibi çiçek benzeri şeyler yani döküntüler ve ateş, gripal belirti ve bulgular gibi belirtiler tarif ettik ama klasik seyrin dışında vakaları artık, vaka sayısı arttıkça biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, yeni olası olgu tanımında artık son dönemde yani yeni çıkmış her türlü döküntünün ateş, halsizlik ve kırıklık eşlik ediyorsa ve bir seyahat öyküsü varsa, özellikle bizim endemik dediğimiz bölgelere şu anda yoğun olan yerler var, mesela Almanya, İspanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi, artık oraları da buna koyabiliriz. Sadece Afrika seyahati değil ama Afrika seyahati çok öncelikli, değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela son yayınlarda sadece bizim anüs dediğimiz makas bölgesinde çok ağrılı döküntüleri olan kişilerin maymun çiçeği hastalığı ispatı var gibi. Onun için döküntü önemli ama tipik döküntü ise tabii ki çok daha alarme ediyor. Ama ben mesela çocuk hekimlerinin bu konuda çok uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlara çok gidiyor döküntülü hastalıklar. Böyle iltihaplı sivilce benzeri döküntüler takip eden ekipler de var. Tarif eden ekipler de var. Evet, doğru. Evet, o zaman döküntü ve solunum yolları belirtileri bir arada bulundu mu bir birey bir an evvel bir sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Böyle de bir seyahat öyküsü varsa. Diyelim ki hocam bu birey sağlık kuruluşuna başvurdu. Hekimler de dinliyor bizi. Nasıl önlemler alınmalı? Ve hangi tetkikler yapılıyor? Burada yine PCR yöntemi mi, lezyondan yani o yaradan, döküntüden alınan örnekler mi inceleniyor? Şimdi boğaz sürüntüleri de incelenebilir ama döküntü çok daha verimli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Antikorlar bakılabilir ama antikorlar çok işe yaramayabilir diye düşünüyor. Ama gene de akut dönemi gösteren antikorlar var. Onların bakılması önemli. Ama en elverişli olan döküntü varsa döküntüden alınacak sürüntü ve boğaz örneğinin gönderilmesi laboratuvara. Evet. Peki bunun için hocam bir tarama testi falan yapılamaz zannediyorum, değil mi? Hayır, merkez laboratuvarı tanımlandı. Bizlere verilmedi bunun kiti. Eğer biz olgu formuna uygun bulursak, ki biz bir tane taradık geçen ay, çıkmadı. Yani daha doğrusu oraya göndermedik, dışlayarak başka bir teşhis koyduk. O İspanya seyahati olan bir kişiydi ve kaşıntılı döküntüleri vardı. Döküntüleri çok kuruydu mesela onun. Onu boğaz örneği alıp gönderecektik. Bize tüpler geliyor ya da tüpler aracılığıyla merkez laboratuvara, yani halk sağlığına bağlı, halk sağlığının tanımladığı laboratuvarlara gönderiliyor. Şimdi verilmedi. Yani ne birinci basamağı ne üçüncü basamağı öyle bir kit verilmedi. Yani merkezden yürütülüyor. Aslında biraz hani COVID-19'da ilk başta merkezden gibiydi, ondan sonra kitler dağıtılıp öyle bir süreçte demek ki enfeksiyon hastalıkları yönetiliyor. Bir şey daha sormak istiyorum maymun çiçeği hastalığıyla ilgili. Dünyadaki vakalara baktığımızda burada maymun çiçeği hastalığı da hiç ölüm görülüyor mu? Ve hangi komplikasyonlarla gerçekleşiyor ölüm görülüyorsa? Şimdi Afrika'da ölümler var. Afrika'da hatta 70 küsur ölüm var. Yani bu yılki insan vakalarıyla ilişkili. Ama Afrika'da sağlık sistemine erişim ve eşlikçi sorunların, işte bunun içinde düzgün beslenememek, başka parazit hastalıkları vesaire gibi çok rolü var tabii. Ama dünyada da var ölüm vakaları. Bir tane yoğun bakıma alınmış vaka var mesela. Bizim ikinci infeksiyon dediğimiz o anüs bölgesindeki, makat bölgesindeki yaranın infekte olmasıyla ortaya çıkmış. Bu kişilerin bazıları da kırılgan kişiler, immünsüprese kişiler. O nedenle çok az sayıda, yani onlu sayılarda diyebileceğimiz 22 bin vakada ölüm bildirimi var şu anda. 16 olması lazımdı bugün itibariyle. Evet. Ama biz şu anda bu az ölümcül bir hastalık diyebiliyoruz elimizdeki bu doneye göre. Bir soru daha var. Gazeteci Ceren Kumbasar'dan, korona tedbirlerine ek olarak almamız gereken bir tedbir var mı? Biz neler yapmalıyız maske mesafe dışında diye. Aslında solunum yoluyla bulaşmıyor diyebilirim. Ondan da maske mesafeye gerek yok değil mi? Yok, maskeye gerek var hasta kişiyle temas ederken. Hasta kişiye bakanlar, yani biz sağlıkçılar ve hasta kişiyle temas ettiğinin bilincinde olan kişilerin maske takması lazım. Çünkü büyük damlacıklarla yakın temas risk taşıyor. Ama en önemli bulaşma yolu cilt cilde temas ya da cilde temas etmiş giysilerin, çarşafların, havluların ortak kullanılması. Ve tabii ki işte vahşi hayvan etini tüketmek. Vahşi hayvanlar, bunların kemirici kaynakları var Afrika'da. Onlarla haşır neşir olmak gibi süreçler tarif ediliyor. Ama giysi, ortak tenimize değmiş şeylerin paylaşılması konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, özellikle toplu yaşanan yerlerde. Evet. Esin Hocam, şahane bir sohbetti benim için. Bayrağı Selim Hoca'ya devredeceğim. Tamam. Şarkı anonsunu da ilk parçanızı sizin yapmanızı istiyorum. Çünkü siz seçtiniz. Ay evet, onu ben istedim. Çok, gerçekten çok şu ara severek dinlediğim bir parça. How Can I Do Anwar. Çünkü sosyal medyada merak ediliyordu bu şarkı. Evet. Onların da meraklarını teselli etmiş olduk. Çok teşekkür ederim hocam. Ben kaçıyorum. Selim Hoca'ya devrediyorum. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum Ayşegül'üm. Sağ olasın. How Can I Do Anwar'dan dinledik. 29 Temmuz 2022 sizin bayrağı Ayşegül'den devraldım. Ve önce sağlık programının ikinci bölümünde birlikte sürdüreceğiz. Tekrar teşekkürler katıldığın için, bize vakit ayırdığın için. Birincisi, ikincisi, ya ikinizin konuşmasını dinledim ve çok keyifliydi ve çok bilgilendiriciydi. Gerçekten sağ ol. Bütün verdiğin bilgiler, bizlerle paylaştığın, dinleyicilerle paylaştığın veriler için. Çok teşekkür ederim. Yani işin üstadından almak bu iltifatı çok önemli tabii ki. Ya yapma da. Fakat şunu söyleyeceğim. Özellikle bu işin sosyal yönü, yani enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve pandemilerin, salgınların, bunun işin sosyal yönü olduğu, bunun işte ekonomiyle, ekolojiyle, veterinerlik alanıyla nasıl ilintili olduğu, kısaca bu One Health olarak tanımlanan tek sağlık kavramının nedenli önemli olduğunu aslında 5 dakikada çok güzel özetledim. Belki ileride bu konuyu konuşsak senden ne kadar iyi olur. Gerçekten de bu konu önemli bir konu. Bu arada virüs tartışmasında evet. ben de üyelenli virüs diyenlerden biriyim. Bir de komik bir şey söyleyeyim de seni güldüreyim. Ya ben asistan girdim bu mikrobiyoloji ve enfeksiyon dalında Türkçe terminoloji kılavuzları yayınlanıp bir standartizasyon çalışmaları başlamıştı. Ben üniversiteden ayrıldım 30 sene sonra. Aynı çalışmalar bütün hızıyla devam ediyordu. Neden biz bu terminoloji konusunu bir türlü halledemedik? Sen de benim gibi herhalde katılırsın. Çok iyi biliyorsun ki İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da farklı üniversitelerin farklı ekolleri diyeyim. Hepsi farklı terminoloji kullanıyorlar. Bu da çok hani insanı gülümseten ama acı acı gülümseten bir gelişme. Ne dersin? Aslında bunun dayandığı yön bizim kendi o dilimizi kaybetmemiz Selim. Yani evet, dili geliştirmediğimiz gibi var olan sözcükleri de yitirdiğimiz bir sürece mahkum edildik. Ve bu süreç ta benim gençlik üniversite yıllarıma denk geliyor. Aynen. Yani aynen, 12 tabii. Eylül sonrası hızlandırılmış bir süreç biliyorsun. Benim evimde de hukukçu ve dile çok meraklı bir babam vardı. Yani kelime kökenleri üzerinde filan dururdu. Yalnız şöyle, tabii Fransız ekolü, benim geldiğim ekol Alman ekolü falan dersem daha iyi anlaşılacak. Evet. Türkiye'deki ekolleri, okulları hep yabancı kaynaklar belirledi. Bu aslında belki de ta bizim işte Osmanlı'dan, Birinci Dünya Savaşı'ndan falan itibaren gelen alışverişlerimize bağlı diye düşünüyorum ben. Ama bunu yalıtmak ve yalınlaştırma konusunda çalışmadık. Olduğu gibi geçirdik. Bu konu doğru. Ama ben bir tıpçı olarak çok doğrusunu söyleyeyim. Artık dille de uğraşabilecek bir mecalim kalmamıştı. Doğrudur. Yani dile de sahip çıkmak lazım. Ama görüyorsunuz işte insanın yani sayısız işle uğraşmasının gerektiği çok meşakkatli ve uğraşırken de ayağına sürekli halatlar takılan bir ülkede akademisyenlik yapıyoruz. Ama evet, burada hepimize aslında okları batırmak lazım. Evet, ne yazık ki öyle. Peki bu maymun çiçek ya da çiçeği enfeksiyonu, bununla ilgili Ayşe Gül'le çok güzel bir giriş ve oldukça bilgilendirici bir konuşma oldu yaptığınız ilk yarım saatteki sürede. Bu arada bu terminolojiden bahsederken Dünya Sağlık Örgütü'nün 27 Haziran'da monkeypox, yani çiçek, maymun çiçek virüsü adının değiştirilmesini tartıştığını görüyoruz. Bu nedir biliyor musun? Bilgi var mı? Adı değişsin önerisi var. Evet evet, yani aslında caydılar Selin, şöyle caydılar. Bir kere biz bunu Türkçe'ye nasıl geçirmeliyiz? Ben orada bir kafam tam net değil. Maymun çiçek hastalığı daha doğru gibi sanki. Ben de kullanıyorum isim. Evet, evet, ben de işte maymun çiçeği gibi yazdım ama o tamlama, yani o tamlama şöyle kuş gribi demek gibi falan bir tamlama o. Evet. Yani biz hayvanın yanına getirdiğimiz şeyi böyle tamlamaya çevirip bu öyle evet. Maymun çiçeği dedik ama maymun çiçek hastalığı. Şimdi Afrika'yla anılmasın diye dediler ama Afrika'yla anılsın ya. Yani ben o komisyonlarda olsam Afrika'yla anılsın. Keşke tek etiket, tek stigma bu olsa. Yani çünkü Afrika bizi 10 yıldır uyarıyor bu konuda ve başka yeni tabii, bir şey var. Tabii. Başka yeni bir şey var biliyorsun. Uganda'daki Marburg meselesi. Gene evet, çığlık çığlığa evet. Bağırıyor Afrika. Bakın başınıza iş gelecek diye. Ama duymak istemiyorlar. Yani tıpkı aslında baştan suçladığımız Çin, bizden çok daha iyi kontrol ederken Çin virüsü diyen Batı ülkelerinin 65 yaş üstü nüfusunun 1/3'ünü kaybetmesi ve hani gençlerini hastalığın ortasına atması gibi. Çok yani ironik şeyler var tabii, acıklı şeyler var, öyle değil. Bu nedenle düşünüyorlardı ama benim gibi düşünen insanlar olduğu için o komitede de zannederim bir şey var şu anda. Değiştirme niyetinden vazgeçtiler. Marburg dedim. Bir de beri Amerika'nın, Güney Amerika'da, Bolivya'da falan hantavirüs sorunu çıkmış durumda. Neyse, şimdi elimde bir rapor var bu maymun çiçek virüs enfeksiyonu ile ilgili olarak. Ya buradaki bulgular bir grup yapmışlar Amerika'dan ve bunlar işte 528 olguyu inceliyorlar. İncekleri olguların %98'inde bulaş yolu cinsel ilişki evet. olduğunu Ve %41'inin, bu çok çarpıcı bir rakam, %41'inin de HIV pozitif olduklarını olgularını. Evet. Biliyor. Bu biraz buna değinelim mi? Yani bu işte solunum yoluyla mı bulaşır bulaşmaz onu açıkladınız ama bu cinsel yol bulaşı bir önem kazanıyor galiba, değil mi? %100. Yani şimdi iki tane yönü var bunun Selim. Bir tanesi çok yakın temasla bulaştığı için, ten tene temasla ve ortak giysiyle ve uzun süreli temasla bulaştığı için, hani heteroseksüel ya da homoseksüel diyelim, bütün cinsel temaslarda böyle bir risk söz konusu. Ama başladığı noktadaki süper yayılım dediğimiz süreci birazcık daha bizim male sex male dediğimiz, yani erkek erkeğe seksi tercih eden gruplar arasından başlayıp yayıldığı görülüyor. Ama o kişiler aynı zamanda Batı ülkelerindeki cinsel yolla bulaşan hastalıklar klinikleriyle ilintileri de çok iyi olduğu için hızlıca başvururlar. Hızlıca başvurdukları için ilk saptanan vakaların onlar olması, buzdağının görünen yüzü olma ihtimali var. Ama benim hissiyatım ki semen dediğimiz cinsel salgıda da bulunmuş virüs. New England Journal of Medicine'daki makalede var bu. Virüsün DNA'sı bulunmuş. Dolayısıyla cinsel yol öne çıkıyor gibi duruyor. Evet, cinsel temasla en çok ama cinsel yolla da bulaşan bir hastalık olması öne çıkıyor gibi duruyor. Niye gibi duruyor diyorum. Mesela bir tane Hollanda'da bir çocuk var. Hiçbir teması yok çocuğun. 16 yaşında bir çocuk. O çocuk da hava yolu bulaşı konusunda iki soru işareti koydurtuyor bize. Hindistan'da, Kerala'da bulunan ve bu sessiz salgın dediğimiz 2017'den beri süre giden sürece dair iki olgu var. Onların da cinsel teması yok. Yani çok bilinmeyen bir denklemin gri zonlarında öne çıkan buymuş gibi duruyor. Yüksek olasılıkla evet, biz mesela bazı hastalıklar için böyle deriz. Hepatit B için işte kan yoluyla da bulaşır, cinsel yolla da bulaşır. Anneden bebeğe de geçer deriz ya. Bunda da 2-3 tane yol tarif edilecek. Evet. Bunlardan bir tanesi de cinsel yol olacak. Ama cinsel yolla bulaştığı vurgusunu çok stigma kullanmadan ve etiketlemeden söylemek zorundayız ki dikkatli olsun kişiler. Başka bir yolumuz yok yani. Ama etiketleme yapmamak ve bunu kamuyla doğru paylaşmak çok önemli. Hem doğruyu söylemek hem etiketleme yapmamak. Evet. Bir parçada Ayşegül'ün değinmediği ama belki de Zurna'nın zırt dediği yere geldik galiba, aşılar konusuna. Şimdi ben Fransa'dan öğrendiğim kadarıyla önce bir Hollanda menşei galiba bir aşıyla belirli risk gruplarından isteyenleri aşılamaya başladılar. Evet. Bazı Avrupa ülkeleri. Bunlar hangi aşıyı kullanıyorlar ve eskiden işte şu anda 40-50 yaşlarında olan çiçek aşısı olmuş kişilerin koruyuculuğu, şimdi kullanılan aşı ne aşısı? Biraz bu aşı kısmına değinir misiniz? Şimdi iki tane aslında aşı var konuyla ilişkili. Bugünkü maymun çiçeği hastalığı konusuyla ilişkili. Bir tanesi bizim 80'li yıllarda terk ettiğimiz, çünkü dünya yüzünde büyük bir çaba ile binlerce yıldır sürmüş bir salgını sonunda bir etkili aşıyla bitirebildiğimiz sürece denk gelen çiçek aşısı. Ama 80'den sonra doğanlar, ki şu anda Afrika'daki 2015'ten sonraki vakaların artışı falan dahi insandan insana yayılımda duyarlı grubun artışı sorumlu tutuluyor. Yani çiçek aşısıyla aşılanmamış grubun. Ama çiçek aşısı maymun çiçeğinden %100 koruyor mu? Bununla ilgili bir deneyimiz ya da testimiz yok. Böyle bir varsayımımız var ama. Küçük gruplarda da mesela işte 2003 yılında Amerika'da bir salgın çıkmıştı. 2003 yılında Amerika'dan Irak'a giden askerlere geniş ölçekli bu aşıyla, yani çiçek aşısıyla aşılama yapıldı. Ama çiçek aşısının hepimiz biliriz ki hani vücudumuzda sadece iz bırakmaz. Canlı bir aşı olduğu için ciddi yan etkileri de olabilir. Küçük oranda da olsa. Bu askerlerde de bunlar görüldüğü için 2019 yılında TDA dediğimiz Amerika'ya bağlı gıda ilaç kurumunun onayladığı bir başka aşı var. O artık iyice inaktif hale getirilmiş bir aşı. Onda bizim bu hususada yapılan modifiye suşun defalarca tekrar Almanya'da bir enstitüde pasajlanarak iyice inaktif hale getirilmesi söz konusu. Ve onun maymun çiçek hastalığıyla ilgili bazı çalışmaları da var. O onaylı bir aşı ve iki kere yapılıyor birer ay arayla. Çok daha az yan etkili. Evet, orada risk gruplarına ve temaslılara, biz buna halka aşılaması diyoruz. Temasların etrafına aşı yapılması, sağlık personeline. Bütün bunlar söz konusu fakat İngiltere, İspanya, Kanada ve Amerika başladı. Ayaktan klinikler de kurdu bununla ilgili ama tedarik kısıtlılığı diye bir sorunla karşılaşacağız gibi duruyor. 300 bin doz henüz şu anda ısmarlanabilmiş durumda. Bir de asıl kaynağı olan Afrika'ya hiç düşmüyor Selim bu aşıdan. Evet. Bize biter mi? Bunu da bilmiyoruz. Ayrıca bu kadar kısıtlı bir aşılamayla böyle bir salgının gidişatı diyeyim. Salgının gidişatı durdurulabilir mi? Çünkü başında da Ayşegül'e söyledim ben. Salgın her ne kadar çok COVID'e benzemiyorsak da, onun gibi bulaşmıyor desek de, son Nisan'dan beri çizdiği eğri COVID'deki eğri gibi. Dolayısıyla birazcık daha hızlı önlemlere ihtiyacımız var gibi duruyor. Bunu tek başına aşının kapsaması çok mümkün değil. Onun için bu halk sağlığı acili ilan edildi ki daha koordine hareketler yapılsın diye. Peki sence daha koordine hareketler yapılacak mı? Geçtiğimiz 2,5 yılın bize gösterdi. Hayır, yapılmayacak. Güzel. Peki bu aşıya ait bir şey soracağım. O zaman şu Hollanda'da üretilen aşı dendiğinde bu aşı ki Avrupa'da işte Fransa falan o aşıyla kısıtlı sayıda insanı gönüllüyü aşılamaya başladı. Bu aşı aslında inaktif ve çiçek virüsü aşısı mı? Diyebiliriz evet. Monkeypox'tan ilgili onu kullanarak o virüsü kullanarak bir aşıdan bahsetmiyoruz o zaman. Evet, hayır. Çiçek aşısı gene. Anladım. Ki bu çiçek aşısının hani çiçek virüsünün eradikasyondan sonra saklandığı ancak çok kısıtlı ve kontrol altındaki yerlerde üretiliyor, saklanıyor filan. Bu kısıtlamalarda herhalde aşılıyor filan belki de. Dediğin gibi Irak'a giden Amerikalı askerler de bir dönem aşılandığına göre. Amerika bunu ulusal güvenlik programı, pek çok ülke Selim ulusal güvenlik programı doğrultusunda stoklamış durumdalar. Yani bir şey yönü var biliyorsun, biyolojik ajan olarak kullanılır mı diye bir deklarasyon yönü falan var ama bu o değil. Bu modifiye aşı suçu dediğimiz, Ankara suçu dediğimiz suç saklanılan ve stoklanılan ve onun Almanya'da defalarca pasajlanmış haliyle de bu 2019'daki, çünkü 2003'te Irak'a giden askerlerde çok yan etki görünce daha çok pasajlayarak senin de dediğin gibi inaktif hale getiriyorlar. Ama 2019'da bu onay alır almaz Amerika şunu söylüyor. Bu ulusal güvenlik sorunu olarak duracak bizim stoğumuzda ve daima üretme kapasitemiz olacak diyor. İlk bunu elde edemeyen İngiltere falan öbür akam dediğimiz çiçek aşısıyla, o da modifiye. Onunla başladı sürece. Yani modifiye Ankara suçu ulusların ulusal güvenlik sorunu olarak ellerinde bulunuyor. Böyle bir şeyleri var. Bizde var mı yok mu onu bilmiyorum. Bir de bu konuyu kapatacağım ama çok kısa bir şey sormak istiyorum. Biraz önce Afrika'da küçük çapta salgınlar dedin. Çiçek salgınları mı oldu Afrika'da? Afrika'da maymun çiçeğiyle ilgili 1970'lerdeki maymun çiçeğiyle ilgili ilk olguların tanımlanışından itibaren özellikle bağışık popülasyonun azalma sürecini izleyen dönemde yani 2010'dan sonra sürekli lokal salgınlar var. 2017'de de Nijerya'da ciddi bir salgın ve onların uyarıları var aslında. İnsandan insana yayılımı hızlandı diye. Çünkü Afrika hayvan temasıyla hastalanan insanlar arasında tesadüfen yayılıyor. Ama şu anda Avrupa'daki durum insandan insana yayılım tümüyle. Anladım. Peki maymun çiçek virüsü enfeksiyonunu defterini kapatalım. Biraz önce sen de değindin. Dün aslında Dünya Hepatit Günü'ydü. Birkaç şey söylemek ister misin? Türkiye'de ve dünyada hepatitler konusunda neredeyiz? Öncelikle hepatit B virüsü bizim aşıyla çok büyük bir başarı elde ettiğimiz ve aslında kanser önleyici aşı diye geçen aşılardan birisi. Sen bu konuya çok emek verdin. Bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla da emek verdin. Bu konuda farkındalığın oluşturulması çabalarımız çok işe yaradı gerçekten hep birlikte. Türkiye'de de çocukluk çağı aşılama programında Çünkü hepatit B açısından Türkiye orta riskli bir ülke idi ve insanlar bilmeden alıyorlardı. Bilmeden aldıktan sonra müzmin karaciğer hastalığı, karaciğer kanseri gibi hiç olmayacak süreçlere evriliyordu. Siroza ve kansere evriliyordu. Burada büyük bir yol aldığımız doğru aşılamayla. Ama aşılanmamış bir grup var. Aşıların girdiği tarihi şimdi kaçtı galiba 90'ların sonu. 98 ilk girdiği. Yani dolayısıyla 98 takvime girdiği. Evet, doğmuş olanların yani sağlık ocaklarına falan gittiğinde yaptırmayanların biz şunu öneriyoruz. Herkesin 18 yaşın üzerinde mutlaka bir hepatit B taramasına girmesi lazım. Yani erken tanı çok önemli, çok iyi ilaçları var çünkü. Sonlandıran, yani virüsün çoğalmasını sonlandıran çok iyi ilaçları var. Bir başka bulaşan hastalık hepatit C. O belki birazcık daha özellikli gruplarda. İşte kan nakli alan, ilaç enjeksiyonu yapan kendilerine, diyaliz hastaları gibi ama hastane teması olan gruplarda. Onların taramalarının tamamlanması lazım. Çünkü hepatit C'yi tümüyle sonlandıran, yani süreci bitirip 3 ay sonra sonlandırdığımız ilaçları var artık. Ve bazı ülkeler ülkelerindeki havuzu eriterek bulaşma paternini de engelliyor. Dolayısıyla mutlaka tarama yapmak ve bu farkındalık konusundaki cinsel yolla bulaşmak, kan ve kan ürünleri ki bunun içinde işte bizim tıraş olmaya gittiğimiz yerler, kan temasının olacağı bütün araç gereç kullandığımız yerler de söz konusu. Dolayısıyla en iyisi taranmak ve en iyisi cinsel yolla bulaşan hastalıklarmış gibi kondom kullanarak tutum almak ama bütün bunların yanında taranıp erken tedaviye de geçmek. Evet, hepatit C, hepatit B deyince tabii korunmadan bahsettiğim çok önemli. Bir de kronik hepatit olguları var. Hepatit C'nin, kronik hepatit C'nin tedavisine büyük başarı sağlanırken hepatit B kronik olguların tedavisi tamamen eradike edilmesi vücuttan bu hala bir sorun olarak devam ediyor. Peki son birkaç dakikada bir başka vazgeçilmez konuya COVID'e geçeyim. Ne oluyor? Artışlar devam ediyor mu esin Ankara'da? Evet, Ankara'da maalesef şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'da da devam ediyor, Ankara'da da İzmir'de de. Artık yoğun bakımlar, artık acil servisler. Biz tabii ki salgının başındaki gibi 10 birim kullanmıyoruz şu anda ama 1 birim kullanırken 2 birime çıkmak zorunda kalıyoruz şu anda. Bu da 10 birim kullandığımız hastaların bakımından ödün vermek gerekiyor ki şöyle de söyleyeyim, biz de sırasıyla hastalandığımız için personel bakımından da ciddi bir sıkıntı oluyor. Çünkü izole olmamız gerekiyor hastalandığımız zaman ve henüz yaz mevsimi. Henüz yaz mevsimi ve maalesef aşılama çok kötü gidiyor. Çünkü insanlar şeyden bezdiler. Yani bu böyle hep mi aşılanacak? Bir de çok kafa karıştırıcı şeyler söyleniyor. İşte sonbahara evet. Varyant aşısı gelecek. Ya bilmiyoruz ki gelecek mi gelmeyecek mi ama şu andaki aşı işe yarıyor ve bazı grupların 4. dozunu olması lazım. Ama Türkiye'de hiç aşı olmamış bir 15-20 milyon kişi var Selin. Ve 3. doz aşısını olmuş kişi sayısı da o kadar az ki bayağı ortalıkta virüs cirit atıyor. Hani biz seke seke yürümezsek yakalanmama ihtimalimiz yok aşılı bile olsak. Tabii bu durumda hani maskenin toplu taşıma araçlarında ya da kalabalık yerlerde zorunlu hale gelmesi, eskodu gibi bir takım yasal önlemlerin alınması gerekiyor. Bu konuda kimse adım atmıyor. Ama bu adım atmama sadece Türkiye özü değil, Avrupa ülkelerini izlediğim kadarıyla oralarda da hele şu bir turizm mevsimi başarıyla tamamlansın, ondan sonra bakarız gibi bir hava var. İkincisi de dediğin çok önemli bir konu. Ben yakın çevremden de duyuyorum. İşte çeşitli varyantlara karşı yeni aşılar gelecekmiş. Biz onu bekliyoruz diyenler. Şimdi bu böyle bir aşıların üretilmesi tartışıldı ama bu aşıların hani gündeme gelmesi ve kullanıma girmesi 2023'ten önce olmaz. Hani bunu bekleyelim falan demek bana kalırsa bu şekilde işi ötelemek çok doğru bir yaklaşım değil. Bu konuya da değindiğin için teşekkür ederim. Çünkü şu andaki mevcut aşılarında oldukça hani yeterli oranda varyantlara karşı da koruma sağladığını biliyoruz. Her ne kadar çok etkili. Azalsa da, evet. Azalsa da hatırlatıcı doz bunu onarıyor. Ama şöyle yani bizim şu anda gri çizgimiz şu nokta. Sonbaharda bambaşka bir varyant gelir mi? Gri çizgilerimizden birisi bu. İkincisi bu varyant bile olsa sonbaharda büyük bir pik yaptığı zaman 4 ile 5. doz aşı geçişi gerekir mi? Gerekirse ama 5. doz 4. doza bir ek katkı sağlar mı? Çünkü bu bir matematik denklem değil. Her bir adımı ön kestirim yapıyoruz bir önceki adımla. O ön kestirimi test ediyoruz ama yani biz ortaya laf atıp onun peşine düşmüyoruz ki insanlar çünkü diyor ki siz de diyordunuz varyant aşısı. Tabii ki diyorum bir varyant aşısı gerekecek ve eğer o mikrondan giderse 5 ile 7 ile çalışmalar sürüyor işte onun etkisi görülecek. Ama ön kestirim yaptığınız her şeyi test etmek zorundasınız. O bir hipotez sadece. Yani kamuyla bunları paylaşırken aslında çok dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Yani ama biz de hatalıyız. Kamuyu çok uyardık dikkatle izlemeleri gerektiği konusunda. Şimdi o dikkatin üzerine çöreklenen bir kafa karıştırıcı grup var. Evet, evet. Yani dediğin gibi beklentiler çok farklı oluyor. Konuşurken topluma çok dikkatli mesajlar vermek de yarar var. Esin çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın. Ben çok teşekkür bugün ediyorum. Bugün sorun nedeniyle üçümüz bir arada konuşamadık. Ama Ayşegül'den son anda böyle bir yarımşar saatlik bir programda seninle birlikte olmak bize her zaman keyif verdiği için böyle bir organizasyona gittik. İlk parçayı sen seçtin. İkinci parçayı da ben senin için seçtim. Şimdi bakayım sevecek misin? Sözleri Hasan Hüseyin. Bir dönem Ahmet Kaya seslendirmiş acılara tutunmak. Ama bu parçayı Esra Üçcan isimli bir Türk, genç bir Türk genci herhalde Fransa'da La Souffrance adıyla Fransa'ya seslendirmiş. Evet, sözler Hasan Hüseyin, Ahmet Kaya'nın parçası acılara tutunmak seslendiren Esra Üçcan parçasının adı La Souffrance. Bunu dinleyerek veda edelim. Herkes baştan söyleyeyim. Tekrar teşekkürler. Çok sevdim. Bakayım, sonradan bir telefonla arayacağım. Bakayım beğendim bakayım parçayı. Evet. Tamam. Peki. Tekrar sevgiler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz.